け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 激闘がついに開始された。その凄まじい攻防に城内唖然。孫悟空か、さすがに戦い慣れている。他の奴らとは一味も二味も違う。 こいつは想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気を抜くとあっという間にやられちまうぞ。 悟空さんの目つきが変わった。 本当の力を出そうとする悟空。互いに譲らぬフルパワーの戦いはこれからだ。地球直撃、セルの特大カメハメ。 Co za moc? Fenomenalna. Nie do wiary. Bardzo się ostatnio rozwinął. Czy jaśnie? Jeszcze nie pokazał nam wszystkiego. Co to? Trzęsienie ziemi? Ciało wojownika zaiskrzyło się tysiącem ogni, a potem nagle nastąpiła potężna eksplozja. Publiczność jest oszołomiona. Zdumiewające. Całe ciało wojownika spowija dziwne światło. Cóż za tajemnicze zjawisko? Znowu jakaś sztuczka. Miej się na baczności. Teraz Komórczak demonstruje swój numer. Obaj są niewiarygodni. Nic nadzwyczajnego. Mnie się wydaje, że starają się poznać swoje możliwości. Prawdziwa walka rozpocznie się za chwilę. To była dopiero przygrywka. Teraz zaczną walczyć na serio. Zaczynajmy. Voilà qui est mieux. Poczułem się o wiele lepiej, a już zaczynałem się nudzić. Owszem, rozruszałem się nieco, ale teraz pokaż mi, do czego jesteś naprawdę zdolny. Świetnie się składa. Niemożliwe. Nie sądziłem, że ma aż taką moc. Zdumiewające. Ja też go o to nie posądzałem. Nieźle się maskował, nie do wiary. Co ich tak dziwi? Rzeczywiście tata jest silny, ale Komórczak jest silniejszy. Skręciłeś to? Nie, są strasznie rozbiegani. Nie nadążam za nimi. Jaka szkoda. Biją się z prędkością światła. Trudno za nimi nadążyć, prawda, Herkulesie? Bzdura. Teraz cię zaskoczę. Co? Niesamowite. Nie do wiary. Czyjaś nie? Operacja klonowanie. Stosuje technikę Tenshina. Skradł nie tylko jego komórki, ale i pamięć. To straszne. Czy może nam pan wyjaśnić, co się dzieje na Macie? Nie zawaha się przed niczym. Nic nie szkodzi. Nie boję się ciebie. Przydałyby mi się dobre okulary. Nie wszystko jeszcze stracone. Komórczak nie wie, że stosując tę technikę staje się czterokrotnie słabszy. Odnoszę inne wrażenie. Nadal jest potężny i porusza się tak samo szybko. Muszę przyznać, że Komórczak opanował tę technikę lepiej ode mnie. Ale Songo i tak nieźle sobie radzi. Songo, wiesz już, do czego jestem zdolny. I co z tego? Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Co on robi? Można się wszystkiego spodziewać. Walczmy. Czekałem na tę chwilę. Spodziewałem się, że to zrobisz. Udało mu się. Son Goku jest wspaniały, doskonale wykorzystał fakt klonowania. I co z tego? Każdy debiutant by to zrobił. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Zamiast udawać sprytnego, spróbowałby obezwładnić komórczaka. Komórczak nadal jest mocny. Son Goku nawet go nie zadrasnął. Nie do wiary. To niemożliwe. Wszystko zniszczy. Co jeszcze szykuje? Poznał wszystkie nasze techniki ataku. Coś mi się zdaje, że już gdzieś widziałem tę technikę. Tak, to sztuczki Frezera. W ten sam sposób zniszczył Namek, lecz komórczak posługuje się nią lepiej. Doktor Zero stworzył doprawdy diaboliczną kreaturę. Chcesz mnie pokonać moją własną bronią, ale ja nie jestem taki głupi jak Frezer. Masz do czynienia z inteligentnym przeciwnikiem. Nie jestem zwykłym naiwniaczkiem. Musisz coś wykombinować. Masz o sobie wysokie mniemanie. Nie załatwisz mnie, stosując znane mi techniki. Zgoda, masz rację. W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Koncentruję się. Co teraz szykuję? Oszalał? Straciłeś rozum? Jeżeli to zrobisz, nie będzie miał kto cię oklaskiwać. Niech cię o to głowa nie boli. Trzeba to przerwać. Teraz idzie już o los Ziemi. Dzieją się tu rzeczy niepojęte. To straszne. Niewiele brakowało, abym cię trafił. Masz dużo szczęścia. Dobrze wiesz, że nie brak mi inwencji. Jak to możliwe, że pojawiasz się i znikasz? To błyskawiczny transfer. Jestem mistrzem tej techniki. Błyskawiczny transfer? Tego się nie spodziewałem. Teraz ja cię o coś zapytam. Czy gdybym nie uskoczył, zniszczyłbyś ziemię, czy może twój strzał był wymierzony gdzie indziej? Trudno powiedzieć. Załóżmy, że wiedziałem, że nie dopuścisz, by pocisk dotknął ziemi. Oczywiście, wszystko przewidziałeś. Pamiętaj, że wcześniej czy później i tak zniszczę ziemię. Obrócę ją w pył. Teraz czy później, co za różnica? Ja też potrafię być szybki. Czy Songo zdoła pokrzyżować plany Komurczaka? リングを吹っ飛ばす気だ。大地の全てがリングになれば、もう場外負けはない。降参するか、それとも死ぬかだ。次回ドラゴンボール Z 敗北か死か。悟空逆転。